Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, τα νέα είναι κάτι παραπάνω από καλά και είναι καλά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Καταρχάς, στο τομέα βιωτικό επίπεδο, οικονομία, διαβίωση. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η έρευνα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ. Τι προκύπτει? Προκύπτει ότι ένα στα δύο νοικοκυριά, συγκεκριμένα το 51,9%, εκτιμούν ότι η κατάστασή τους, η οικονομική πάντα κατάστασή τους, θα επιδεινωθεί μέσα στο 2023. Αυτό το ποσοστό είχε να παρατηρηθεί στην ίδια έρευνα από το 2018. Σύμφωνα με την έρευνα, έχουμε μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, 6 στα 10 νοικοκυριά, συγκεκριμένα το 57,3%, δηλώνουν πως αναγκάζονται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία. Πρόκειται για ένα ποσοστό αυξημένο σε σχέση με εκείνο όλων των προηγούμενων χρόνων. Επαναλαμβάνω, 57,3% σήμερα, από 42,3 το 2021, από 47,9 το 2020. Ένα από τα καταπληκτικότερα ευρήματα της έρευνας είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ένα στα δύο νοικοκυριά, δηλαδή το 52,4%, δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί μόλις για 18 μέρες το μήνα. Έξι στους 10 δε δηλώνουν ότι το περίφημο καλάθι, αυτό το καλάθι καπαμάς, το οποίο γνωρίζετε, κάθε άλλο παρά έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι μία από τις πολλές έρευνες του τελευταίου διαστήματος. Θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα οι έρευνες μιλούσαν για ένα 36,4% των Ελλήνων που ζει σε νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές και ένα 17,5% των ελληνικών νοικοκυριών που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα της κυβερνητικής αριστείας, της αναπτύξεως και της απογειώσεως. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται και καταγράφεται και στατιστικό το τρόπο σε μια περίοδο η οποία περίοδος, θυμίζω, ξεκίνησε με τον αρμόδιο υπουργό να λέει ποιες ανατιμήσεις, ποιες αυξήσεις, ποια ακρίβεια. Πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ και εκεί βγάζω selfie με τους πελάτες. Θυμίζω ότι το Φλεβάρι του 2022, ένα χρόνο πριν δηλαδή, και μερικά μόνο 24 ώρα μετά το χιονιά που είχε αφήσει χωρίς ρεύμα 200.000 νοικοκυριά και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους στους δρόμους Αττικής, τότε ήταν που ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, είχε κάνει τη δήλωση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής, το θυμάστε? Προσέξτε τώρα, το 2021 ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν 15.879 ευρώ. Δεν θέλουν να συγκρίνονται με την Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή τους Ένωση ήταν 33.500. Ως εκ τούτου λοιπόν, στην Ελλάδα με την καταπληκτική ποιότητα ζωής, η χώρα μας κατατάχθηκε 22η ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια άριστη επίδοση η οποία καταγράφεται στην έρευνα της Eurostat. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα το 2021, με βάση την έρευνα της Eurostat επαναλαμβάνω, βρισκόταν οριακά κάτω από την Κροατία και την Σλοβακία ή οριακά πάνω σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής από την Τουρκία και την Βουλγαρία σε όρους επίπεδου διαβίωσης. Συνολικά τώρα, σε σχέση με την έρευνα της Eurostat, κατατάχθηκε 32η ανάμεσα σε 40 χώρες. Επαναλαμβάνω, αυτή η αριστεία καταγράφεται από την γνωστή κρυπτοκομμουνιστική στατιστική υπηρεσία που λέγεται Eurostat. Προσθέστε τώρα ότι το κόστος στέγασης μαζί με τη θέρμανση στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 27% της δαπάνης των μισθωτών που κερδίζουν μέχρι 750 ευρώ το μήνα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 4 στα 10 νοικοκυριά δαπανούν το 40% του εισοδήματος για τα αναγκαία προς το ζήν. Είναι ένα ποσοστό το οποίο διαμορφώνεται σαφώς πάνω από τον ευρωπαϊκό λεγόμενο μέσο όρο. Στην αγοραστική δύναμη σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι στην 22η θέση στην κατάταξη, και τούτο καθότι το ποσό, το μέσο ποσό για καταναλωτικές δαπάνες εδώ είναι περί τα 786 ευρώ μηνιαίως. Και αν αυτό είναι το μέσο ποσό, φανταστείτε πώς ζει εκείνος που παίρνει όλα και όλα τα 750 ευρώ. Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία τώρα για την καταπληκτική ποιότητα ζωής στη χώρα μας, έχετε υπόψη σας και τα εξής. Είναι ακριβώς σε αυτή τη χώρα που 811.000 άνθρωποι ζουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης με 400 ευρώ. Είναι εδώ στο πλαίσιο της καταπληκτικής ποιότητας ζωής που 1.000.000 άνθρωποι είναι επίσημα άνεργοι, επίσημα, με τον έναν στους τρεις να είναι νέος κάτω των 25 ετών και με τον έναν στους 10 να παίρνει ακόμα και αυτό το γλίσχρο επίδομα ανεργίας. Είναι σε αυτή τη χώρα με την καταπληκτική ποιότητα ζωής που έχεις 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους να ζουν με σύνταξη κάτω από τα 700 ευρώ. Είναι σε αυτή τη χώρα με την καταπληκτική ποιότητα ζωής που 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρωστάνε στην εφορία, γιατί τόσα είναι 4 εκατομμύρια τα αφημί τα οποία είναι λοκαρισμένα από τους προστάτες του δημοσιονομικού μας χώρου. Επίσης έχουμε 700.000 σπίτια που απειλούνται από κοράκια και αρπακτικά, και δεν είναι μόνο ότι απειλούνται, τους κοροϊδεύουν και μέσα στα μούτρα, όπως έκανε σήμερα η κυβέρνηση με αυτό το οποίο εμφάνισε ως ρύθμιση αέρα κοπανιστό για τους πληστηριασμούς. Επίσης σημειώστε ότι σε αυτή τη χώρα με την καταπληκτική ποιότητα ζωής το λαϊκό εισόδημα είναι αντιμέτωπο με πληθωρισμό που έφτασε το 15,4% στα τρόφιμα, με αυξήσεις να καταγράφονται όπως γαλακτοκομικά 25%, λάδια 23%, κρέατα 19%, ψωμί 19%. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που η κυβέρνηση βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα να μοιράζει χωρίς ντροπή τα ψίχουλά της και τα κέρματά της, πετώντας τα στα μούτρα των φτωχοποιημένων Ελλήνων, όπως έκανε και κάνει από χτες με 800.000 Έλληνες που αντί να ντρέπονται, αυτοί το πανηγυρίζουν κιόλας, που μπαίνουν στις πλατφόρμες για τα Market Pass και τα καλάθια Καπαμά, εκεί τον έχουν καταντήσει τον κόσμο. Αυτό έκανε προχτές με τους συνταξιούχους που τους πέταξε στα μούτρα προεκλογικό το τρόπο, γιατί αυτοί είναι άριστοι, δεν είναι λαϊκιστές, ούτε δημαγωγοί είναι. 300 εκατομμύρια λέει, 200 ευρώ το μέχρι τις εκλογές, μέχρι 300, δηλαδή 0,54 λεπτά του ευρώ την ημέρα. Άιντε 0,83, άμα είσαι ο προνομιούχος που θα πάρει τα 300 ευρώ, στους συνταξιούχους που από το 2010 όλες μαζί οι κυβερνήσεις τους έχουν κλέψει, στην κυριολεξία, τους έχουν βουτήξει, τους έχουν ληστέψει περί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που σας περιέγραψα παραπάνω που η καλή μας η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αναπτύξεως και Απογειώσεώς της, ξαναλέω, κάθε μέρα εμφανίζεται να μοιράζει καλάθια, να μοιράζει πας, να μοιράζει ψίχουλα. Τώρα έρχεται αυτό της Σαρακοστής και του Χαλβά. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομία και την ποιότητα ζωής. Πρέπει να σας πω όμως ότι πάμε εξαιρετικά και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δημοκρατίας, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Το κράτος, όπως ξέρετε, είναι εδώ, αλλά επειδή δεν είχε κάτι δουλειές σήμερα ο και Σούπερμαν Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, γι' αυτό λοιπόν έστειλε στο πόδι του τα ΜΑΤ. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα ΜΑΤ, οι προστάτες του πολίτη, γνωρίζετε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, σήμερα λοιπόν επιτέθηκαν στους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού. Προσέξτε, είναι ο κλάδος που οι καλοί μας κυβερνώντες τον χαρακτηρίζουν πυλώνα και βιομηχανία της οικονομίας μας. Αυτοί λοιπόν που τρέχουν το γρανάζι του πυλώνα της οικονομίας στον τουρισμό και τον επισιτισμό, τις έφαγαν σήμερα από τα ΜΑΤ στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί λοιπόν οι προστάτες του πολίτη τους υποδέχτηκαν με χημικά, με γκλόπ, με κλωτσιές. Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής στις φωτογραφίες και στα βίντεο τα οποία υπάρχουν, κοίτα το αιμόφυρτος, βουτήξανε και, και τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου και του επιχειρησιακού σωματείου και τους πήγαν και στο τμήμα. Και ως εκ τούτου λοιπόν, έτσι αντιμετωπίζεται το αίτημα εκείνων οι οποίοι δουλεύουν στον πυλώνα, στην βιομηχανία, την οικονομική μας, που δηλαδή στον τουρισμό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί δέχτηκαν σήμερα αυτή την τραμπούκικη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων? Τη δέχτηκαν διότι είναι τρομοκράτες. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι τρομοκρατικό αίτημα να ζητάς συλλογικές συμβάσεις. Επίσης από ό,τι φαίνεται είναι τρομοκρατικό το αίτημα να ζητάς επίδομα ανεργίας για όλους τους άνεργους του κλάδου. Και έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι σήμερα στον επισιτισμό και στον τουρισμό βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους ένστολους τραμπούκους, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών, γκλόπ, κλωτσιές κτλ. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, δεν είναι μόνο το βιωτικό επίπεδο, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, είναι και ο τομέας της διασφάλισης, της διαφύλαξης των κοινωνικών και συλλογικών ελευθεριών. Σημειώστε ότι το ξύλο που έπεσε σήμερα από τα αγαπημένα ΜΑΤ προς τους τραμπούκους, τρομοκράτες, εργάτες, εργαζόμενους, είναι το δεύτερο σε 2-3 μέρες, γιατί τα ίδια είχαμε προχτές, χημικά και απίστευτο ξύλο είχαμε προχτές από τα ΜΑΤ, αυτή τη φορά σε εκπαιδευτικούς. Και τούτο ενώ ήταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πάρκο Ελευθερίας με αφορμή την εκδήλωση που γινόταν εκεί που μίλησε και ο κύριος Μητσοτάκης για τα 4 λέει χρόνια έργο για την παιδεία της κυρίας Κεραμέως. Το έργο ακριβώς για την παιδεία πεζόταν έξω από εκεί που γινόταν η εκδήλωση. Ήταν εκεί που τα ΜΑΤ έριχναν ένα απίστευτο ξύλο που σε καθηγητές και δασκάλους. Τα πράγματα όμως είναι εξαιρετικά και περίφημα και σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική, πράγμα το οποίο πιστοποιήθηκε με τον πλέον ατράνταχτο και ακλόνητο τρόπο με την επίσκεψη του καλύτερου συμμάχου της χώρας μας εδώ, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Μπλίνκεν. Θυμίζω ότι ο κύριος Μπλίνκεν είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας με την οποία έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Και είναι αυτή η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που στην οποία προσβλέπει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα του ΝΑΤΟ ότι θα σταθεί αρρωγός στις επιθετικές βλέψεις της άρχουσας τάξης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε τώρα λοιπόν τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι πομφόλιγες, δεν έχετε να δείτε παρά αυτό το κατάπτυστο κείμενο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το κοινό ανακοινοθέν αυτού του περίφημου τέταρτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το κείμενο, θα σας διαβάσω ένα-δυο αποσπάσματά του, βγήκε αφότου ο Μπλίνκεν, όταν ρωτήθηκε τι γίνεται με την Τουρκία, με τον Ερντογάν που λέει ότι έχει κάτι πυράβλους που φτάνουν μέχρι την Αθήνα, με την τουρκική ηγεσία που λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι ελληνικά νησιά, με την τουρκική ηγεσία που λέει ότι το κάζους μπέλι πλέον δεν αφορά μόνο το Αιγαίο αλλά και όλη τη Μεσόγειο. Και απάντησε ο κύριος Μπλίνκεν, είστε νατοικοί σύμμαχοι, μην τζακώνεστε, βρείτε τα, λύστε τις διαφορές σας, όπου διαφορές και όχι επιθετικές κινήσεις είναι να σου λένε ότι η Λέσβος δεν είναι ελληνική. Αυτό, κατά το State Department και τον κύριο Μπλίνκεν, είναι απλώς μία διαφορά. Με αυτόν λοιπόν τον κύριο υπεγράφει ένα κοινό ανακοινοθέν, το οποίο ανάμεσα στα άλλα λέει τα εξής. Οι δύο κυβερνήσεις εξέφρασαν την ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Προφανώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν την ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια της Ελλάδας προς την Ουκρανία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή στο μακελιό που συμβαίνει εκεί. Οι δύο κυβερνήσεις επιβεβαίωσαν την ανάγκη προστασίας των συνόρων τους, προσέξτε, και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τη μεταχείριση των ετούντων άσυλο, των μεταναστών και των προσφύγων. Μιλάμε δηλαδή για την υποκρισία του κερατά. Τέτοια δεν υπάρχει. Έχει μετατραπεί η Μεσόγειος και το Αιγαίο σε νεκροταφείο ψυχών και αυτοί εκδίδουν κοινά ανακοινοθέντα που γράφουν αυτά που σας διάβασα τώρα. Πάμε παρακάτω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισαν την γεωστρατηγική σημασία του λιμένος της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος, προσέξτε, έχει μετατραπεί σε ζωτικό κόμβο εφοδιασμού για την αμυντική στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική του πτέρυγα. Τι μας είπαν δηλαδή και για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν? Ότι εκτός πλέον από τη Σούδα του Νότου έχουν φτιάξει και Σούδα στο Βορρά και τη λένε πλέον Αλεξανδρούπολη. Και παρακάτω. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισαν τον, προσέξτε, αυξανόμενο αριθμό αμερικανικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί προσωρινά στην Ελλάδα, που διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτήν ή διέρχονται από αυτήν. Αυτό που σας διάβασα τώρα, πριν από 70 χρόνια, ξέρετε πώς λεγόταν? Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πήγα κι πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους σβήνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και έμεινα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Λοιπόν, αφού έφεραν εδώ τα κοράκια, αφού τα άφησαν και αφορολόγητα, υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 55-58 τα δισεκατομμύρια τα οποία έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κόβει τους μισθούς των εργατών και τις συντάξεις των συνταξιούχων. Πάνω από 58 τα δισεκατομμύρια που έχουν χαρίσει στα αρπακτικά, στα κοράκια, στις ΙΕΝΕΣ, αφού τα έφεραν λοιπόν εδώ, αφού τους χάρισαν όλα αυτά τα λεφτά, αφού φτιάξανε νόμους για να μπορούν να ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους, αφού προανήγγυλαν σε χρόνο ντετέ απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό θαύμα σε ό,τι αφορά τους χρόνους που εκδίδει τις αποφάσεις του Άριος Πάγος, εδώ έσπασε όλα τα κοντέρ ταχύτητας σε ό,τι αφορά την απόφαση του να δικαιώνει τράπεζες, funds, servicers, δηλαδή κοράκια, αρπακτικά και ΙΕΝΕΣ. Αφού λοιπόν τα κάναν όλα αυτά, σήμερα εμφάνισαν και μία τροπολογία, μία ρύθμιση στη Βουλή, έτσι για να είναι τέλειο δηλαδή το ΦΥΚΙ, το οποίο παριστάνει τη μεταξωτή κορδέλα. Είναι στη γραμμή ο κύριος Μελισσάρης. Κύριε Μελισσάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Μελισσάρης, καλός φίλος, δικηγόρος, εργατολόγος, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα. Λύθηκε το θέμα με αυτή τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά τα 700.000 σπίτια που απειλούνται με πληστηριασμό? Κοίταξε Νίκο, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι οι πολιτικοί μας απευθύνονται σε λωτοφάγους. Μας ταΐζουν σίγουρα λωτό, διότι θεωρούν ότι μπορούμε να ξεχάσουμε ό,τι έχει γίνει, ό,τι περιέγραψες και ό,τι προσπαθούν τώρα να φτιασιδώσουν. Φυσικά και δεν λύνεται καμία δύσκολη κατάσταση των δανειοληπτών με αυτή τη ρύθμιση. Το γεγονός ότι με την τροπολογία αυτή που μπήκε χθες τα μεσάνυχτα, η οποία θα μπορούσε να έχει μπει δύο χρόνια πριν, αυτά τα λέγαμε από την αρχή του πτωχευτικού κώδικα που ισχύει από τον Ιούνιο του 2021, ότι δεν μπορεί να ισχύει ένας εξωδικαστικός μηχανισμός με προαιρετική τη συμμετοχή των τραπεζών, πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και τώρα. Το μόνο που υπάρχει τώρα είναι ότι σε περίπτωση άρνησης της αποδοχής της πρότασης ρύθμισης του αλγόριθμου του μηχανισμού αυτού, οι τράπεζες πρέπει να αιτιολογούν. Και τι έγινε? να αιτιολογούν την άρνησή τους δεν λέει τίποτα και δεν υπάρχει και καμία ακύρωση. Αυτό μόνο που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διανεολήπτης την άρνηση, δηλαδή την αιτιολογημένη των τραπεζών, είναι σε περίπτωση ανακοπής, αφού έχει πληστηριάσει το σπίτι του, να ζητήσει από το δικαστήριο ότι να έχουμε μια καταχρηστική συμπεριφορά, διότι κακώς μου αρνήθηκαν τότε τη ρύθμιση. Δηλαδή, πιάστε εγώ και κούρεστο. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή εξαντλείται αυτή η παρέμβαση σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και των περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων. Έχει και κάποιες άλλες ρυθμίσεις τροπολογία. Η πιο βασική είναι αυτή, η πιο εμβληματική. Όλες αυτές τις ρυθμίσεις, ξαναλέω, θα μπορούσαν να είχαν ήδη μπει εδώ και 2 χρόνια, γιατί φάνηκε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν περπάτησε. Το ότι μας λένε τώρα ότι ξαφνικά, εκεί που ήταν επί 2 χρόνια παγωμένος και βαλτωμένος και δεν γινόταν τίποτα, ότι ξαφνικά γέμισαν χιλιάδες αιτήσεις, αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έβαλαν χέρι στους σέρβισες, κάντε καμιά ρύθμιση. Οι σέρβισες, να πω εδώ, οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με αυτό με το θέμα να βοηθάμε τον κόσμο να μπορέσει να ρυθμίσει, το ξέρουμε πολύ καλά. Για να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε, αφού περάσουμε το σκόπελο των εξοδοτήσεων, των τηλεφωνημάτων που καταγράφονται, των μηνυμάτων, των mail κτλ., για να μας δώσει μια ρύθμιση, είναι Γολγοθάς. Και στο τέλος, όταν έχεις βρει κάποιον, η ρύθμιση του είναι του στυλ, δώσε μου τώρα από ένα χρέος 50.000, δώσε μου τώρα τις 25 και το άλλο το διακανονίσουμε, και μια ρύθμιση που δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική ρύθμιση. Τα άλλα άρθρα αυτής της τροπολογίας, ένα από τα βασικά είναι ότι πράγματι κάνει σταθερό το επιτόκιο της πρότασης που θα βγάλει ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού, από εκεί που ήταν το Euribor συν 5 μονάδες, συν spread, συν, τώρα το κάνει 3% σταθερό σε όλη τη διάρκεια. Αυτό είναι προσθετική κατεύθυνση, θα έλεγα. Και κάποιες άλλα μικροφτιασιδώματα όπως... Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, με οικονομικούς όρους, είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ποτίσει το βασιλικό, υπό την έννοια ότι διευκολύνει τις τράπεζες να προχωρήσουν στην αποπληρωμή και στη ρύθμιση δανείων χωρίς νομικά κολλήματα. Προφανώς, μα αυτό έγινε στην αχλή και στο θόρυβο της απόφασης του Άριου Πάγου, που πολύ σωστά είπες, βγήκε σε χρονοτετέ, αρκεί να θυμηθούμε πόσα χρόνια κάνει ο Άριος Πάγος, όταν δικαστήρια γενικά να βγάλουν αποφάσεις σε εργατικές απαιτήσεις, έτσι, περάσουν χρόνια. Εδώ σε 10 μέρες βγήκε απόφαση, λύνοντας ένα δικονομικό θέμα, τυπικό θέμα, όχι ουσιαστικό, αλλά παρόλα αυτά ανοίγοντας το δρόμο. Εδώ λοιπόν, υπό αυτή την πίεση και των ΜΜΕ, αλλά και όλων αυτών που φωνάζουν, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να κάνει αυτό που θεωρεί ότι βοηθάει, αλλά κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών νομικών και μη, ελάχιστα βοηθάει, παρά μόνο έτσι περιφερειακά θέματα. Γιώργο, να ρωτήσω, το καθεστώς που λέει ότι οι τράπεζες μπορούν να δίνουν αυτά τα δάνεια στα funds και αυτοί μετά να εξουσιοδοτούν τους σέρβισε να κάνουν τη δουλίτσα, σταματάει? Όχι βέβαια, φυσικά δεν σταματάει, ενισχύεται, διότι τώρα δεν θα υπάρχει και αυτή η διχογνωμία του με ποια νομοθεσία θα δίνονται αυτά στους σέρβιρες, δηλαδή με την νομοθεσία του 2003 ή του 2015. Θα μπορούν να μεταβιβάζονται κανονικά τα δάνεια στους, τα funds, και οι σέρβιρες να τα διαχειρίζονται, χωρίς κανένα τυπικό πρόβλημα, άρα στερεί από το δανειολήπτη ένα νομικό όπλο σε περίπτωση που ήθελε να στραφεί δικαστικά. Το καθεστώς που λέει ότι οι τράπεζες δίνουν στο 1/10 ή στο 1/20 ή στο 1/50 της ονομαστικής αξίας τα δάνεια στα funds και εκείνα ζητάνε πλέον ό,τι γουστάρουν, αυτό σταμάτησε? Φυσικά και δεν σταμάτησε. Αυτό είναι τραγικό, Νίκο. Αυτό είναι τραγικό, διότι πέρα από την παραβίαση πολλών συνταγματικών αρχών που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε εδώ πέρα, είναι πραγματικά υποκριτικό και για το τραπεζικό σύστημα αλλά και την κυβέρνηση να σου λέει ότι προσπαθεί να προστατεύσει το δανειολήπτη, όταν το fund έχει αγοράσει στο 5 ή 10% της αξίας ένα δάνειο, ζητάει το 100% και 150% με τους τόκους, και ο δανειολήπτης όχι μόνο δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά ούτε καν ξέρει με πόσο ποσό αγοράστηκε το δάνειό του. Πραγματικά είναι τελείως μόνος και έρημος αυτή την ιστορία, και βέβαια δυστυχώς προκύπτει ότι είναι μόνος και σε επίπεδο ανωτά του δικαστηρίου. Μπορεί να υπάρξει, Γιώργο, αντιμετώπιση αυτού του θέματος άλλη πλην εκείνης που με νομοθετικό τρόπο θα θέτει απαγόρευση στον εκπληστηριασμό πρώτης κατοικίας, λαϊκής περιουσίας, με εισοδηματικά κριτήρια και με τίποτε άλλο. Σίγουρα αυτή είναι μια λύση που τους ευάλωτους οφειλέτες θα βοηθούσε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει μόνο ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα μέχρι να συσταθεί ο φορέας της απόκτησης, που ξέρεις πολύ καλά τι είναι. Σου μεταβιβάζω την κατοικία μου και στο νοικιάζω. Ναι, μετά γίνεσαι νοικάρης στο σπίτι. Γίνεσαι νοικάρης για 12 χρόνια και μετά, εάν έχεις τα λεφτά, που κανείς δεν θα τα έχει, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πληρώνει ένα μεγάλο μίσθωμα, το σπίτι το έχεις χάσει. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία προστασία, κανένα πλαφόν, καμία απαγόρευση πληστηριασμού και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, απειλεί την κοινωνική συνοχή. Είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην οικονομία και στην κοινωνία. Φοβάμαι ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Φοβάμαι ότι θα βρούμε, αν θυμάσαι, την έξωση που κάναν στην κυρία εκεί στο Βύρονα, στο Ζωγράφου. Στου Ζωγράφου. Πολύ πιο άγρια πράγματα. Τα ίδια έγιναν σήμερα στην Καλαμαριά. Καλαμαριά. Τα ίδια έγιναν πάλι και στην Καλυθέα σήμερα. Έτσι, καθημερινά. Πήγε ο κόσμος και τους έβγαλε έξω. Δυστυχώς θα γίνεται αυτό και φοβάμαι για άγριες καταστάσεις, ειδικά όταν μιλάμε και για παιδιά, οικογένειες με παιδιά, αλλά και απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι το έχουμε δει και στο εξωτερικό αυτό. Γιώργο Μελισσάρης, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε. Δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δε θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα δυο σπίτι, σαν παραμύθι, έχτισες την καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω, τα παραμύθια τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν επιμορφωτικά προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία αφορούν τους νέους αδιόριστους, νέο διόριστους μάλλον, εκπαιδευτικούς. Είναι, ξαναλέω, επιμορφωτικά προγράμματα, υπάρχουν επιμορφωτικά ερωτήματα. Τέτοια φρικώδη πράγματα, είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν. Και το γεγονός ότι τα βλέπει μπροστά στα μάτια του, τον κάνουν να πείθεται ότι αυτά τα απίθανα και φρικιαστικά συμβαίνουν. Να το τέλος γραμμένο, πια τι ζητώ. Κάποτε ήσουν πληγωμένη. Σας μιλώ λοιπόν για κάτι επιμορφωτικά φρικώδη της κυρίας Κεραμέως, στα οποία μέσα υπάρχουν χαρακτηρισμοί μαθητών, ότι είναι προβληματικοί, ότι είναι αναρχικοί, ότι είναι πνεύματα αντιλογίας οι μαθητές, χαρακτηρισμοί των σχολείων ως καταβλισμοί στιγματισμένων, κάτι ασκήσεις που προωθούν κάτι επικίνδυνα, κάτι στερεότυπα για εκπαιδευτικούς που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες με κριτήριο την εμφάνισή τους. Κύριε Τσουχλε, τι είναι αυτά? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Απόλυτο δίκιο. Εμείς τα ονομάσαμε σκοταδιστική εισαγωγική επιμόρφωση. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσούχλος, πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ και μέλος του ΔΣ. Πρέπει να σας πω ότι όταν το είδα αυτό, έψαξα σε 4-5 μεριές για να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι ψέματα. Είναι αληθές, είναι αληθές, αλλά ξέρετε, αυτό οφείλεται στην ευθύνη της Υπουργού και του Υπουργείου που έχουν αφήσει ανεξέλεγκτο το ΙΕΠ και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, τον κύριο Αντωνίου. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αιτιολογήσουμε. Ο κύριος Αντωνίου επελέγει το 2019 πρόεδρο στο ΙΕΠ. Φυσικά τον είχαν απορρίψει τόσο η ΟΛΜΕ όσο και η ΟΕΛΕ. Και από τότε δεν τον έχουμε δει ούτε μία φορά. Ενώ όφιλε να συνεργάζεται ως ΙΕΠ με τις ομοσπονδίες και φυσικά και με τη διδασκαλική ομοσπονδία. Συμφωνώ, δεν ξέρω αν είναι ζήτημα ενός προσώπου, αλλά τον κύριο που λέτε δεν τον ψήφισε κανείς. Την κυρία Κεραμέως, ναι, υποτίθεται φυσικά, την έχουν ψηφίσει. Είναι, μα σας είπα ότι είναι ευθύνη της Υπουργού. Διότι έχει αφήσει ανεξέλεγκτο το ΙΕΠ και προχωράει σε οποιοδήποτε μέτρο και φυσικά ο κύριος Αντωνίου μας κατηγορεί. Και τώρα τελευταία είχε δώσει κάποια συνέντευξη όπου μας κατηγορούσε και τους εκπαιδευτικούς και τους συνδικαλιστές για το θέμα της αξιολόγησης. Και δηλαδή για... πάει τώρα έναν διορισμένος εκπαιδευτικός και περνάει από αυτά τα επιμορφωτικά ερωτήματα του τύπου αν ήσασταν διευθυντής τι θα κάνατε με έναν μαθητή που είναι πνεύμα αντιλογίας και ναι, αναρχικός. Ναι, αναρχικός, προβληματικός, πνεύμα αντιλογίας, χαρακτηρισμοί σχολικών μονάδων ως καταβλισμοί στιγματισμένων, απίθανα πράγματα. Και ποια είναι η σωστή απάντηση? Θα τον έστελνα στη Μακρόνισο άμα ήταν αναρχικό. Ποια είναι η σωστή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση? Τι να σας πω, αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν πλέον λυθεί από το πολιτικό σύστημα και την ιστορία μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το ΙΕΠ κάνει, και ξέρετε, όχι μόνο αυτό, είναι υποχρεωτικότητα. Είναι η βάναυση, η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και σε τελική ανάλυση ένα μεγάλο τμήμα από αυτούς που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα έχουν παρακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ένα μείγμα αρνητικών θέσεων, τοποθετήσεων και ενεργειών. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, καλά είναι υπάρχει τσουνάμι αντιδράσεων για αυτό το πράγμα. Υπάρχει, πρέπει να πω, για να το ξέρουν εσείς, το ξέρετε, να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, υπάρχει εντονότατη αντίδραση και από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία των Ελλήνων Ρωμά, την Ελάν Πασέ, για τα απαράδεκτα και τα ρατσιστικά των διατυπώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα κατά τα άλλα επιμορφωτικά. Συμφωνούμε. Θα πρέπει αυτά να αποσυρθούν άμεσα. Έχει μεγάλη ευθύνη και ο Υπουργός και το Ινστιτούτο, αλλά και ο Πρόεδρος βέβαια. Και δεύτερον, ότι εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες έχουμε στείλει στο Υπουργείο Παιδείας για άλλη μια φορά, και περιμένουμε απάντηση από την Υπουργό Παιδείας. Δηλαδή, εμείς έχουμε πει ότι αυτά πρέπει να γίνονται εντός ωραρίου ή με απαλλαγή, ή εάν δεν μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί τώρα είμαστε στο Φεβρουάριο, Μάρτιο κλπ. Αυτά μπορούσαν να γίνουν αρχές Σεπτεμβρίου ή με τη λήξη των μαθημάτων, δηλαδή από το Μάιο και μετά. Γιατί οι εκπαιδευτικοί είστε σε κινητοποίησεις? Είμαστε σε κινητοποίησεις γιατί αυτή τη στιγμή η κυρία Κεραμέως, θέλοντας να αποδείξει ότι τερμάτισε πλήρως την πορεία της και τη στόχευσή της στο χώρο το δικό μας, ως μη όφιλε δεν μονιμοποίησε 4.500 συναδέλφους μας οι οποίοι είχαν διοριστεί το 2020 και οι οποίοι έπρεπε να μονιμοποιηθούν από το Σεπτέμβριο μήνα με βάση το δημοσιοπολιτικό κώδικα και τον υπάρχοντα νόμο. Έγινε το εξής τραγελαφικό: οι μισές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίπου είχαν μονιμοποιήσει αυτούς τους συναδέλφους. Δηλαδή από τις 4.500 ένα μεγάλο ποσοστό είχαν μονιμοποιηθεί, κάποιες δεν είχαν προχωρήσει και όταν πια μπήκαμε στο Νοέμβριο και στο Δεκέμβριο, το Υπουργείο Παιδείας σε πρώτη φάση με προφορικές εντολές και μετά με μια τροπολογία ζήτησε να ανακληθούν αυτές οι μονιμοποιήσεις. Για να περάσουν οι συνάδελφοι με αναδρομικότητα του νόμου, κάτι που δεν προβλέπεται, διότι ο νόμος για την αξιολόγηση είναι του 2021 και ο διορισμός είναι το 2020. Μάλιστα. Κύριε Τσόγλου, σας ευχαριστώ θερμά. Τι να πούμε, ξέρετε, προσπαθήσαμε, συναντηθήκαμε μαζί της την προηγούμενη Παρασκευή. Δυστυχώς ο Υπουργός Παιδείας είναι απόλυτη, είναι άτεκτη. Όταν οι εκλογές είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και να εξαγγελθούν σε λίγες μέρες, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και σύνομο, μόλις ο Πρωθυπουργός διαλύσει τη Βουλή, να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειές της. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Βαριές, χοντρές, ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρυχυδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Εσείς μην πολυμπερδεύεστε πάντως με τους εργάτες, γιατί πέφτει ξύλο εκεί που υπάρχουν εργάτες, όπως έπεσε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας. Ευτυχώς όμως ήταν εκεί οι προστάτες του πολίτη, ήταν τα ΜΑΤ, και μας έσωσαν από αυτούς τους στιγνούς τρομοκράτες, και μιλάω βεβαίως για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Την κατά τα άλλα βαριά βιομηχανία της χώρας, που ως βιομηχανία που είναι προφανώς έχει και βιομήχανους. Και όταν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη βαριά βιομηχανία δεν κάθονται καλά, επιλαμβάνονται τα ΜΑΤ. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Καλησπέρα κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε. Γιατί τσακωθήκατε με τα ΜΑΤ σήμερα, τι θέλατε εσείς στο Υπουργείο Εργασίας? Σήμερα πραγματοποιούσαμε στάσεις εργασίας εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό, διεκδικώντας πολύ αυτονόητα πράγματα. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που δούλεψαν εποχικά στη σεζόν αυτή και τους βγήκε η μέση και τα πόδια για να καταφέρουν να βγάλουν αυτά τα τεράστια κέρδη που πανηγύριζαν όλοι μετά το 2019, βρίσκονται σήμερα χωρίς ούτε ένα ευρώ στην τσέπη, χωρίς εισόδημα, διότι μπήκαν μόνο για 3 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας και τώρα περιμένουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία για να μπει εισόδημα στην οικογένεια, στο σπίτι. Ζητούσαμε να εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία, εφόσον έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση που όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς γιατί το έχετε αναδείξει, ο ανώτατος άρχονο υπουργός με βάση τους νόμους Βρούτση αλλά και της κυρίας Αξιόγλου πρέπει να αποφασίσει πότε θα γίνει υποχρεωτική για να εφαρμοστεί, όπως επίσης να μην συγχωνεύονται τα επιδόματα του γάμου αθυγινής εργασίας με το βασικό κατώτατο μισθό στα εστιατόρια και τον επιστημισμό με μια παράδειγμα κύκλο που είχε βγει. Αυτό που είπατε πρέπει να το εξηγήσουμε, να το ξαναεξηγήσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν τα θέλουν όλα ελεύθερα σε αυτή τη ζωή. Κυρίως αυτό το οποίο βαφτίζουν ελεύθερη αγορά. Είναι ελεύθερη αγορά όταν ανεβαίνουν οι τιμές στο ρεύμα, ελεύθερη αγορά όταν ανεβαίνουν στα τρόφιμα, ελεύθερη αγορά όταν ανεβαίνουν στα καύσιμα. Το μόνο μη ελεύθερο σε αυτή τη ζωή είναι ο μισθός του εργαζόμενου, ο οποίος πρέπει να καθορίζεται από υπουργικές αποφάσεις. Και σύμφωνα πάντα με τα δημοσιονομικά κριτήρια και προφανώς τα κριτήρια ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Αυτό λέει ο νόμος, έτσι δεν είναι δική μας άποψη και αντίληψη. Τώρα ζητήσαμε λοιπόν να γίνει μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εφόσον είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Ζητήσαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Μας είπαν ότι ο κύριος Χατζηδάκης δεν είναι εκεί. Μετά ζητήσαμε από κάποιον άλλον, τέλος πάντων, υφυπουργό, κάποιον υπεύθυνο δηλαδή που θα πέρασε και την πολιτική ευθύνη μιας απάντησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα που διεκδικούμε. Πάλι αρνήθηκαν ότι δεν είναι κάποιος εκεί και δεν μπορεί κάποιος να μας συναντήσει. Έχουμε πάει βέβαια δεκάδες φορές και ποτέ ούτε ο κύριος Χατζηδάκης ούτε κάποιος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας μας έχει συναντήσει. Λοιπόν, και τελικά σας συνάντησαν τα μάτια. Και μετά σας συνάντησαν τα μάτια. Ναι. Μας κλείσαν λοιπόν, πήγαν να μας κλείσουν την πόρτα. Και εκεί που εμείς δεν δεχτήκαμε να μας κλείσουν την πόρτα μπροστά στα μούτρα μας σε δεκάδες εργαζόμενους που αγωνιούν για το αν θα έχουν αύριο εισόδημα. Όταν είπαμε, παιδιά, μην κλείσετε την πόρτα, γιατί εδώ πρέπει να γίνει η συνάντηση, η ομάδα αυτή καταστολής των ΜΑΤ, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι μόνο ότι χτύπησαν. Γιατί υπάρχει και μία διαφορά. Χτύπησαν στο κεφάλι. Στο κεφάλι, μόνο στο κεφάλι. Εγώ χτυπήθηκα στο κεφάλι προσωπικά. Ο συνάδελφος γραμματέας του επιχειρησιακού σωματείου στο ξενοδοχείο Μάριο, Αντώνης Λακέρας, μόλις τώρα βρήκε από το νοσοκομείο με ράματα, μόνο με χτυπήματα στο κεφάλι. Και έγιναν και προσαγωγές, η δική μου και του Λαβατσιώτη του Νίκου, Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου της Elect Service. Μάλιστα. Προσήχθητε επίσης, σας πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, μας πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Με ποια κατηγορία? Με καμία κατηγορία. Και μετά την αποφασιστική κινητοποίηση που μεταφέρθηκε προφανώς στο αστυνομικό τμήμα, μας άφησαν ελεύθερους χωρίς να διευκρινίσουν και τίποτα. Αν θα υπάρξει κάποια κατηγορία ή όχι και για ποιο λόγο ήμασταν εκεί. Τίποτα, καμία απάντηση. Απαράδεκτη η στάση της αστυνομίας, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος έδωσε την εντολή. Είναι προφανές βέβαια ότι την εντολή την έδωσε ο κύριος Χατζηδάκης στο Υπουργείο, η κυβέρνηση. Γιατί αν, κύριε Μπογιόπουλε, δεν διεκδικούσαμε αυτά, αλλά διεκδικούσαμε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις στον τουρισμό, προφανώς το χαλί θα ήταν κόκκινο και θα είχαμε περάσει τα δυναμικά φέτορα. Πόσοι εργαζόμενοι είστε στον τουρισμό και στον επισητισμό, κύριε Στεφανάκη? Πόσο κόσμος είναι? Ξεπερνούν τους 200.000 αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας βέβαια που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα λόγω της πανδημίας. Ήταν πολύ μεγαλύτερος αριθμός. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 150.000 άτομα τα οποία δεν έχουν εισόδημα, δουλεύοντας εποχικά, είτε σε εστιατόρια είτε σε ξενοδοχεία. Η συνήθις δηλαδή εργασιακή σχέση σε εσάς είναι η μερική απασχόληση, λέγομαι. Η μερική απασχόληση και η εποχική απασχόληση. Εποχική αυτή απασχόληση. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της σχέσης εργασίας που έχουν οι συνάδελφοι στον τουρισμό. Και λόγω του ότι κανένα μνημόνιο δεν σκίστηκε, δεν καταργήθηκε, υπάρχει ακόμα ο μνημονιακός νόμος που λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει συνεχόμενα εποχικά και κάθε χρόνο μπαίνει στο Ταμείο Ενεργείας, δεν δικαιούται να μπαίνει για όλο το διάστημα που προβλέπεται λόγω των ενστήμων του. Επειδή είναι λοιπόν εποχικός, τιμωρείται και μπαίνει μόνο για 3 μήνες. Αυτό είναι νόμος, ένα εκατομμύριο. Αν έχουμε ένα εκατομμύριο επίσημα εγγεγραμμένους ανέργους, δηλαδή το 1 προς 10 που είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν ένα γλίσχρο επίδομα, σε εσάς πρέπει να είναι 1 στο 100. Ούτε αυτό δεν πρέπει να ισχύει στην περίπτωση. Ούτε αυτό. Μιλάμε για απανθρωπιά. Και βέβαια υποκρισία, γιατί πολλά χειροκροτήματα πήραμε κι εμείς ως εργαζόμενοι στον τουρισμό. Κροκοδίλια δάκρυα, τα ακούσαμε όλα. Και ζητώντας αυτονόητα, στέλνουν μήνυμα από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, ότι όποιος, όπως το είπατε ακριβώς, όποιος διεκδικεί, θα έχει και αυτή την αντιμετώπιση. Και προφανώς, κατά τη γνώμη μας, είναι και ένα ζήτημα σχετικά με αυτές τις ομάδες καταστολής. Πρέπει να καταργηθούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν, γιατί φαίνεται ότι ο μόνος λόγος που υπάρχει είναι να χτυπάνε τους εργαζόμενους που διεκδικούν. Και όχι μόνο εμάς, και σε όλους τους κλάδους. Κύριε Σταμπανάκη, ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τους ήρωές μας οι οποίοι μας σύντιζαν την περίοδο της πανδημίας τους έδιραν σήμερα, χτες έδιραν τους ήρωες δασκάλους, τους ήρωες γιατρούς δεν τους έχουν δει ακόμα, δεν ξέρω, μπορεί να τους δίνουν σε καμιά ώρα, γιατί θα κάνει μια επίσκεψη ο κύριος Μητσοτάκης στον Ευαγγελισμό, αλλά η πρόεδρός τους, τον άλλον ήρωών μας, των γιατρών, έχει να πάει σε μια μήνυση εναντίον της. Και μάλιστα από το τμήμα διασάλευσης, λέει, του πολιτεύματος. Ακούσατε? Γιατί οι γιατροί μας είχαν κάνει και παλιότερα κινητοποίηση, όπως έκαναν και σήμερα, προφανώς, διότι αυτοί οι οποίοι τους βάφτιζαν ήρωες δεν αντιλαμβάνονται τίποτα, ούτε για το ενθυγιεινό επίδομα, γιατροί μιλάμε τώρα, ούτε για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, γιατροί μιλάμε τώρα, πολύ δε περισσότερο δεν αντιλαμβάνονται τίποτα για το 13ο και 14ο μισθό, ο οποίος είναι κομμένος, αλλά κατά τα άλλα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Λοιπόν, για πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Πάμε στα δημοκρατικά και λομπίστικα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βαγγέλης Αρετέος, Βρυξέλλες. Τι γράφει σήμερα το Πολίτικο? Σήμερα το Πολίτικο έχει αποσπάσματα από το ένταλμα σύλληψης της Εύας Καηλή, τα οποία είναι αποκαλυπτικά, διότι πρώτον γίνεται λόγος για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Δεν δίνεται ακριβές ποσό, αλλά είναι αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούν οι τελικές αρχές στο ένταλμα σύλληψης. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια μόνο για αυτά τα 150.000 που είχε βρεθεί η βαλίτσα κτλ. Μιλάμε προφανώς για πολύ περισσότερα χρήματα. Δεύτερον, υπάρχει μια διαγράφηση του πώς λειτουργούσε αυτό το δίκτυο. Σύμφωνα με το ένταλμα, ο βασικός χειριστής ήταν ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ, ο οποίος δραστηριοποιεί το πολύ συστηματικά στις Βρυξέλλες, μέσω του Παντσέρη, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 ουσιαστικά σε αυτήν την οργάνωση, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το ένταλμα σύλληψης, καθοδηγούσε την Καηλή μέσω του Τζόρτζη, δηλαδή του συντρόφου της, ώστε να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις και να επηρεάζεται εκεί που χρειάζεται το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ του Κατάρ. Όλο αυτό είναι ένα σχήμα στο οποίο βλέπουμε ότι η θέση πια της Εύας Καηλή είναι πολύ δύσκολη, διότι ήδη από το ένταλμα σύλληψης υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες, και βεβαίως τα δύο ερωτηματικά που προκύπτουν είναι, πρώτον, πού πήγαν όλα αυτά τα πολλά εκατομμύρια ευρώ, και το δεύτερο είναι αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα ήδη στο ένταλμα σύλληψης, χωρίς να κατονομάζονται, γίνεται λόγος για δύο ακόμα άτομα, τα οποία στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι δεν είναι ο Ταραμπελά και ο Κοτσολίνο. Προφανώς είναι κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά. Αλλά για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο κλοιός είναι πολύ στενός γύρω από την Εύα Καηλή. Δηλαδή, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, όταν μας μιλάς για ένταλμα σύλληψης, μας μιλάς δηλαδή για εκείνες κατηγορίες, για όσα φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Καηλή, τα οποία τις καταμαρτυρούν οι βελγικές αρχές πριν ακόμα αρχίσει να κελαϊδάει ο Παντσέρη. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένταλμα της σύλληψης πριν κάνει τη συμφωνία ο Παντσέρη και τα λοιπά με τις βελγικές αρχές. Είναι η πρώτη πράξη, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του δράματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι με τις όποιες αποκαλύψεις κάνει ο Παντσέρη και με την αξία. Αυτά από ό,τι καταλαβαίνω τα διαψεύδουν οι δικηγόροι της κυρίας Καϊλή, ότι δεν ισχύουν. Ο κύριος Δημητρακόπουλος λέει δεν έχω, αυτό κατάλαβα, έχω καταλάβει σωστά? Σε σχέση με το σημερινό δημοσίευμα του πολιτικού δεν έχω εικόνα αν έχουν εκφραστεί. Ναι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει. Δεν έχω καμία σχέση. Δεν υπήρξε κάτι. Αλλά μέχρι και χθες και ο Βέλγος δικηγόρος και ο Έλληνας επιμένουν ότι η κυρία Καϊλή είναι αθώα και ότι θα το αποδείξουν κτλ. Και βεβαίως και οι δύο προσπαθούν να υποβαθμίσουν τις όποιες αποκαλύψεις του Παντσέρη, λέγοντας ότι είναι έτοιμος ο Παντσέρη να κάνει τα πάντα για να σώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του, κάτι που θεωρείται και λογικό από πολλούς εδώ στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και θα έχει σημασία να δούμε στο τέλος πόση αξία θα δώσουν οι βελγικές αρχές στις όποιες μαρτυρίες του Παντσέρη. Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βραδάκι. Το είχε πει ο ποιητής, όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό. Τι είδαμε λοιπόν? Είδαμε έναν άνθρωπο 37 ετών να πέφτει νεκρός την ώρα που βρισκόταν ανύποπτος σε μία καφετέρια για να δει μπάλα, γιατί 7 τύποι στην επικράτεια του νόμου και της τάξης βγάλαν τα κουμπούρια στη Νέα Ιωνία. Τι έγινε, ρε Θεοδός? Είναι η μειωμένη εγκληματικότητα που μειώνεται. Αποτυπώθηκε μάλλον σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα, για να ακριβολογώ. Μάλλον πριν τα μεσάνυχτα. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει πριν από 2 μήνες κάπου στη Νέα Σμύρνη, που δολοφονήθηκε και ο διπλανός του στόχου. Ναι, ακριβώς. Δολοφονήθηκε ο στόχος, δολοφονήθηκε και ο. Έτσι ακριβώς. Γιατί απλά ο στόχος έπεσε δίπλα στο διπλανό του όταν δέχτηκε τις πρώτες σφαίρες και συνεχίζοντας, ο εκτελεστής είχε τραυματιστεί και μια κοπέλα, Θαμώνας, η οποία καθόταν στο μπαρ. Ευτυχώς ελαφρά σε αυτή την περίπτωση. Και αν θυμάστε καλά, λέγανε τότε ότι λόγω του περιστατικού που είχε συμβεί στη Νέα Σμύρνη, που κοπανάγανε οι αστυνομικοί τον πολίτη, γιατί απλά μετά μάθαμε ότι δεν ήταν ένας κανονικός πολίτης, ήταν σε διάφορες συλλογικότητες. Άρα δεν ήταν ένας κανονικός πολίτης. Είχαν φοβία. Ναι. Είχαν φοβία τότε. Στη Νέα Ιωνία τι έγινε λοιπόν? Στη Νέα Ιωνία λοιπόν, που δεν υπήρχε φοβία, 7 τύποι, όπως είπες, αλβανικής υπηκότητος, εμφανίστηκαν εκεί με τρία πολυτελή αυτοκίνητα, τα δύο θηριώδη αμερικάνικα τζιπ. Ήταν παρέα, μπήκαν πρώτα οι 4 μέσα, κάθισαν στον VIP χώρο. Φαίνεται ότι τον είχαν κλείσει με κάποιο τηλεφώνημα. Ας τον χαρακτηρίσουμε αυτόν VIP χώρο, που έχει τηλεόραση για να δεις πιο άνετα το ποδόσφαιρο. Στο υπόλοιπο κατάστημα υπήρχαν Θαμώνες, οι οποίοι έβλεπαν εκείνη την ώρα την μπάλα, Champions League. Ήρθαν και άλλοι 3 που κατέβηκαν από τα ίδια αυτοκίνητα, καθυστέρησαν λίγο με το που μπήκαν μέσα και κάθισαν όλοι αυτοί παρέα. Είναι παρέα όλοι αυτοί. Αρχίζουν να διαπληκτίζονται. Πριν ακόμα προλάβει να τους πάει τα νερά η σερβιτόρα, οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να πιάνονται για λίγο στα χέρια και στη συνέχεια να μεταφέρουν αυτό τον καυγά μεταξύ εισόδου και εξόδου. Εκεί πέρα ο καυγάς μάλλον εντείνεται, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να βγάλει όπλο, να αρχίσει να πυροβολεί, έριξε 9 σφαίρες με το όπλο, με αποτέλεσμα ένας 37χρονος υδραυλικός, ο οποίος δεν είχε ούτε μία σχέση με το περιστατικό, την μπάλα πήγε να δει ο άνθρωπος και να πιει την πύρα του, να χάσει την ζωή του. Τον αναγνώρισε σήμερα το πρωί ο αδερφός του στο νεκροτομείο και είπε: ναι, είναι ο αδερφός μου, είχε πάει να δει την, την μπάλα. Έφυγαν με δύο αυτοκίνητα, ένα Mercedes και ένα αμερικάνικο θηριώδες τζιπ, αφήνοντας πίσω τους άλλο ένα τζιπ που, όπως αποκάλυψε το real.gr από το πρωί, είναι νοικιασμένο από εταιρεία. Ψάχνοντας την εταιρεία αυτή, οι αστυνομικοί καταλαβαίνουν ότι είναι μια εταιρεία φάντασμα, δεν έχει γραφεία, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και πώλησης. Μάλλον είναι εταιρεία φάντασμα, δεν έχει γραφεία, δεν έχει γκαράζ για τα αυτοκίνητα, δεν έχει αυτοκίνητα παρά μόνο ένα αυτοκίνητο, το συγκεκριμένο που είπαμε, αν ευσταθούν οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τις αστυνομικές πηγές, γιατί όλο αυτό είναι σε εξέλιξη, πρέπει να σου πω, Νίκο. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απασχολήσει για μακρύ χρονικό διάστημα την αστυνομία, έχουν ποινικό παρελθόν, έχουν συλληφθεί, έχουν αφηθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, φαίνεται να δραστηριοποιούνται στο τομέα διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η επαφή τους με ένα ευρύτερο κύκλωμα της αλβανικής μαφίας. Τις καλησπέρες μας στον νόμο και την τάξη τους. Γεια σου, Θεοδόση, σε ευχαριστώ. Καλησπέρες, να είστε καλά. Γεια σας. Κάθισε εδώ κοντά μου, μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λιγάκι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Σας έλεγα προηγουμένως για τους ήρωές μας, τον επισιτισμό και τον τουρισμό που τις φάγανε σήμερα από τα ΜΑΤ στο Υπουργείο Εργασίας. Σας έλεγα για τους άλλους ήρωές μας, τους δασκάλους εκπαιδευτικούς που τις φάγανε προχτές αυτοί εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Πάμε στους τρίτους ήρωές μας, τους γιατρούς. Αυτοί δεν τις έχουν φάει ακόμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος. Είναι πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων στον Ευαγγελισμό. Καλησπέρα, κύριε Φερεντίνο. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, εσάς και τους ανθρώπους. Α, και τις έχετε φάει και σε κάτι ψηλές έχουν πέσει. Και θυμάμαι ότι, το έλεγα και προηγουμένως, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της ΟΕΝΓΕ, η κυρία... κυρία Ρέτζιου. Η κυρία Ρέτζιου, η Αφροδίτη. Νομίζω τρέχει στα δικαστήρια για τη διασάλευση, την τάξη και το πολίτευμα, δεν ξέρω εγώ τι, για μια κινητοποίηση που είχατε κάνει πριν από 1,5 χρόνο, 2. Ναι, ακριβώς, στο Υπουργείο Υγείας για παρακόλουθηση της συγκεκριμένης και της αστικής ειρήνης και στο όνομά της, στο πρόσωπό της ουσιαστικά, διώκονται και όλοι οι γιατροί, έτσι, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποίησεις για τα αυτονόητα. Μάλιστα. Σήμερα γιατί βγήκατε στους δρόμους, γιατί υπήρχε αυτή η στάση σήμερα? Και ο Γιώπλε, δυστυχώς κάθε κινητοποίηση που κάνουμε διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια και μέσα στον καιρό της πανδημίας ιδιαίτερα με την έξαρση της νοσηρότητας και της θνητότητας που είχαμε αφορά στα ίδια αιτήματα τα οποία δυστυχώς από καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα είτε αφορά σε κυβερνήσεις συνεργασίες, είτε αφορά σε κυβερνήσεις εντός εισαγωγικών αριστερές προοδευτικές, είτε αφορά σε κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες όπως είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν εισακουστεί προσλήψεις προσωπικού να καλυφθούν άμεσα και νέες θέσεις στα νοσοκομεία, γιατί δεν φτάνουμε οι υγειονομικοί να μπορέσουμε να καλύψουμε την τεράστια επισκεψιμότητα που υπάρχει στα νοσοκομεία, που έχουν απομείνει ανοιχτά και ακόμα δημόσια πρόσωπα δικαίου. Μονιμοποίηση των συναδέλφων μας, οι οποίοι υπηρετούν τόσα χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ξέρετε, έχουν καθαριστές στον Ευαγγελισμό, οι οποίοι δουλεύουν 25 χρόνια ως συμβασιούχοι, θα συνταξιοδοτηθούν ως συμβασιούχοι και δεν θα έχουν να απολαύσουν σε μία μέρα την μόνιμη και σταθερή εργασία, δουλειά με δικαιώματα. Στο άνοιγμα των δημόσιων δομών που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί το ΕΣΥ σε όλο αυτό το φόρτο εργασίας, την επαναλειτουργία των κλειστών δομών και στη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν και να αναβαθμιστούν τα δημόσια νοσοκομεία ώστε πραγματικά να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και η ανάπτυξη της επιστήμης στις μέρες μας. Τίθεται ερώτημα ακόμα και σήμερα, κύριε Φερεντίνε, εάν εσείς οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, στα νοσοκομεία, έχετε δικαίωμα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα? Σαφώς και τίθεται, δεν είμαστε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Δεν είστε. Όχι. Παρότι υπάρχει το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη και όσο φαίνεται από τις διαθέσεις της κυβέρνησης, δεν πρόκειται και να μας βάλει. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δημοσιονομικά δεν αντέχει κατά τα λεγόμενα των κυβερνώντων η οικονομία. Όπως δεν αντέχει να δοθούν πίσω τα αναδρομικά τα οποία έχουν περικοπεί στους γιατρούς και έχουν βγει τελεσίδικες αποφάσεις από τον Άριο Πάγο ότι είναι παράνομες και αντισυνταγματικές αυτές οι περικοπές. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, γιατί προχτές, μάλλον όχι προχτές, πάει κανένας μήνας, είχε συμβεί το θαύμα να εξαφανιστούν τα ράτζα στον Ευαγγελισμό. Τέλειωσε το θαύμα? Το θαύμα τελείωσε, τα ράντζα ξαναβγήκανε κάτω από το χαλί όπου τα είχε κρύψει η αστική προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ήδη προχθές στην εφημερία είχαμε ράντζα στον Ευαγγελισμό και πάλι, τα οποία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν, ουσιαστικά ξαποστέλνοντας ασθενείς και κλινικές άσχετες με το αντικείμενο της παθολογίας τους και εξακοντίζοντάς τους και σε άλλα νοσοκομεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Ξέρετε, κύριε Μπογιόπουλε, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τα ράντζα το τελευταίο διάστημα και καλό θα είναι και οι συγγενείς των ασθενών που νοσηλεύονται στα ράντζα, τα οποία, επιτρέψτε μου, μόνο οι κουστομάτοι τα βαφτίζουν επικουρικές κλίνες, οι υγειονομικοί τα βαφτίζουν ράντζα, γιατί ράντζα είναι. Πώς είπατε, πώς τα λένε, επικουρικές κλίνες? Επικουρικές κλίνες. Ναι. Α, μάλιστα. Ακριβώς. Αυτές οι εικόνες ντροπής λοιπόν πρέπει να εξαφανιστούν από τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί δεν αρμόζουν ούτε στο επίπεδο της υγείας που προσφέρουμε, ούτε στην αυτοθυσία των υγειονομικών. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πάνω σε έναν άνθρωπο στο ράντζο. Δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα. Για πείτε μου τώρα, αυτό δεν το ξέρω. Επικουρικές κλίνες, υπάρχει αυτός ο όρος για τα ράντζα. Μάλιστα, δεν το ξέρω. Σαφώς. Έτσι βαφτίζονται, μάλιστα. Και μάλιστα από τον κύριο Πλεύρη σήμερα σε μια εκδήλωση που είχαμε το απόγευμα στον Ευαγγελισμό και στην οποία είχαμε και εμείς την αντίστοιχη υποδοχή στους υπεύθυνους και του Υπουργείου Υγείας και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό που ήρθε στο νοσοκομείο. Βαφτίστηκαν ακόμα μια φορά από τον κύριο Πλεύρη ως επικουρικές κλίνες. Είναι ράντζα λοιπόν και είναι καταράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να νοσηλεύεται ένας ασθενής ημίγυμνος πάνω σε ράντζο, σε κοινή θέα, χωρίς να μπορείς να κάνεις ούτε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε περίπτωση που πάθει να κοπεί πάνω στο ράντζο. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν να εξαφανιστούν όντως από τα δημόσια νοσοκομεία, εξαφανίζοντας το αίτιο που τα δημιουργεί, το οποίο είναι κλειστές δομές, τα κρεβάτια που δεν υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, και όχι να καλύπτονται αδιακομίζοντάς τα σε άλλα νοσοκομεία, τα οποία επίσης δεν έχουν στελεχωθεί για να τα υποδεχτούν, ή ταΐζοντας κατά την προσφυλή τους τακτική τον ιδιωτικό τομέα για να νοσηλεύει περιστατικά λίγο πριν το εισιτήριο, όπως γίνεται αυτές τις μέρες και όπως και γίνεται την περίοδο της πανδημίας. Κύριε Φερεντίνο, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επικουρικές κλίνες λοιπόν τα ράντζα. Μάλιστα. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Καλησπέρα. Τι γίνεται, για πάμε στα επικουρικά της δημοκρατίας μας. Τι έγινε σήμερα? Ναι. Είχαμε λοιπόν, επιστολή και τρέξανε να... τι είναι αυτά? Με απλωμένο χέρι. Ναι, για πες. Το πρωί ξύπνησαν πολλοί βουλευτές, πήγαν στα γραφεία τους και είδαν εκεί να τους περιμένει ένας φάκελος που δήθεν προερχόταν από τον πρόεδρο της Βουλής. Αν το δει κάποιος, νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο και στα δικά μας, στις δικές μας ιστοσελίδες, καταλαβαίνει από την πρώτη ματιά ότι είναι κάτι το οποίο είναι fake, είναι ψεύτικο. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι βουλευτές πίστεψαν ότι ο πρόεδρος της Βουλής θα τους έστελνε επιστολή και θα τους έλεγε ότι αφού ο ίδιος έδωσε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για επιχορηγήσεις στην εκλογική του περιφέρεια στα Γιάννενα, θα τους γνωστοποιούσε ότι έχουν περισσέψει και λεφτά και ότι αν θέλουν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για να δώσει και σε αυτούς τις δικές τους εκλογικές περιφέρειες και επιχορηγήσεις σε συλλόγους. Και ενώ είναι πασιφανές, πραγματικά επιμένω, αν μπορεί κάποιος να μπει στο διαδίκτυο να το βρει αυτό το χαρτί, το οποίο δεν έχει ούτε ένα λογότυπο, δεν έχει μια υπογραφή, δεν έχει τίποτα, λέει Κώστας Δασούλας, έλατε να σας δώσω λεφτά. Υπήρξαν 3-4 βουλευτές οι οποίοι πήγαν σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Βουλής για να το υποβάλουν έτοιμα να πάρουν χρήματα για τη δική τους εκλογική περιφέρεια. Προφανώς ο πρόεδρος της Βουλής ήρθε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε ότι πρόκειται περί πλαστής επιστολής και ψάχνουμε να βρούμε, αν θα μπορέσουμε να βρούμε ποιος την έστειλε. Πρέπει να σου πω ότι ο εμπνευστής της φάρσας δεν είναι ότι έστειλε ένα mail, μπήκε στον κόπο, πήγε ταχυδρομείο, έστειλε φακέλους κανονικά με γραμματόσημο και σφραγίδα. Και αυτό ενδεχομένως, δηλαδή, πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση πως ένας βουλευτής βλέπει μια επιστολή με σφραγίδα ενός τυχαίου ταχυδρομείου στην Αθήνα και πιστεύει ότι έχει πάει ο Τασούλας ένα ταχυδρομείο και του στείλει επιστολή για να του δώσει λεφτά. Αυτοί ψηφίζουν νομοσχέδια. Το πήρες από το στόμα μου. Δηλαδή ναι. Σήμερα αυτό το δώσ' μου και εμένα μπάρμπα, έτσι, στο πλαίσιο αυτής της πλαστής επιστολής, κινητοποίησε εκείνους οι οποίοι φτιάχνουν νόμους και τους ψηφίζουν και έτσι ζούμε οι υπόλοιποι, ε? Ναι. Διαβάζουν ακριβώς, νόμους ακριβώς. Αυτοί και μετά τους ψηφίζουν και τους κρίνουν. Εγώ, Νίκο, επιμένω να μπει ο κόσμος να δει αυτό το χαρτί, γιατί πρόκειται για ένα χαρτί, δεν είναι κάτι επιστολόχαρτο, δεν είναι τίποτα. Να δει πως κάποιοι μπόρεσαν, κατάφεραν να πιστέψουν ότι αυτό είναι γνήσιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Νικό. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει? Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει? Είπα να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με το άλλο, άλλο μου μισό, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πόσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει τη ζωή μου έχεις χαράξει Κι έχω τούτο το μαράζι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράζι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Αντώνη στην Ολλανδία, πολλούς χαιρετισμούς στην Γκρέτα. Γκρέτα μου, δεν το ξέρω αυτό που μου λες, θα το δω. Στέλλα μου, μετά το πληστηριασμό ξοφλάς. Είναι σαν αυτό το μετάθανατον που λέμε, ακριβώς αυτό είναι. Καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική, καλησπέρα στο Σάβα, καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Δημήτρη. Η απάντηση, Δημήτρη μου, είναι απλή, γιατί δεν θέλω εγώ. Μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και εγώ τούτο το μαράζει, πώς θα βρω. Πολλές καλησπέρες στο Μπάμπι, πολλές καλησπέρες στην Ολυμπία, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Πετράν στην Καστοριά, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Βάσιο, καλησπέρα στη Χρυσή, καλησπέρα στον Άρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και εγώ τούτο το μαράζει, πώς θα βρω μια να σου μοιάζει. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Από τη Ρωσία θα ξεκινήσουμε, εκεί όπου ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την αναστολή τήρησης εκ μέρους της Ρωσίας τη συνθήκη που έχει υπογραφεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά όπλα, την ονομαζόμενη New Start. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ να επιθεωρήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της, ωστόσο δεν θα είναι η πρώτη που θα αρχίσει ξανά τις δοκιμές των τοπικών της όπλων, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σήμερα επικυρώθηκε με ψήφισμα από τη Ρωσική Δούμα η απόφαση του Ρώσου Προέδρου. Αναμένεται μόνο η τελευταία επικύρωση από την Άνω Βούλη της Ρωσίας για να περάσει και ως νόμος του κράτους. Η Ρωσία, ωστόσο, θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς στον αριθμό των πυρηνικών όπλων που προβλέπονταν και από την συνθήκη New Start. Αυτό είπε νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ενοβόστη. Και βεβαίως σήμερα, σε ό,τι αφορά στο διπλωματικό πεδίο, είχαμε και μια σημαντική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με μια σειρά ηγετών στη Βαρσοβία, 9 στον αριθμό, όλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ της Ανατολικής Ευρώπης, παρουσία του Γιες Στόλτεμπεργκ. Για να τους διαβεβαιώσω ότι είναι ακλόντη η υποστήριξη της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην δοκιμαζόμενη εδώ και εβδομάδες ιδιαιτέρως δυτική όχθη. 10 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος 16 ετών σκοτώθηκαν και περισσότερα από 80 άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σήμερα κατά την επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στην Ναμπλού, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιδρομή στην περιοχή τουλάχιστον από το 2005, ανάλογη με αυτή του Ιανουαρίου στην Τζενίν και επίσης στη βόρεια δυτική όχθη, στην οποία έχουν σκοτωθεί 10 Παλαιστίνοι. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρίσκονταν στο σημείο, οι Ισραηλινές δυνάμεις έμειναν σε αυτή την αυτόνομη Παλαιστινιακή ζώνη για περίπου 3 ώρες και η ζημιά που προξένησαν νομίζω είναι εμφανής και από τους αριθμούς που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Στη Γαλλία τι πήγε ο άλλος ο πτυρικάς και σκότωσε ένας 17χρονος μαθητής σκότωσε την καθηγήτριά του εν ώρα μαθήματος σε ψυχρό. Ο νεαρός μόλις ολοκλήρωσε την πράξη του πήγε στην διπλανή αίθουσα και είπε στον καθηγητή που έκανε μάθημα εκεί ότι έπαθε ψυχολογικά προβλήματα και ισχυρίστηκε όταν δαιμονισμένος άκουσε μία φωνή και γι' αυτό επιτέθηκε στην καθηγήτριά του. Η 50χρονη γυναίκα υπέκυψε στραύματά της πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Στην περιοχή έφτασε και ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη, μάλιστα, αλλά και να δουν πώς θα συνεχίσει το σχολείο από εδώ και μπρος. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα, πριν από 101 χρόνια, 22 Φλεβάρι στην Πάτρα, γεννιόταν μία τίμια, λαϊκή, σεμνή, εμβληματική μορφή της εθνικής αντίστασης. Ένας αγωνιστής, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με μία πράξη ορόσημο στην αντιστασιακή Ελλάδα, αλλά και στην αντιστασιακή Ευρώπη. Μιλάω για το κατέβασμα της χιτλερικής σημαίας από την Ακρόπολη. Και μιλάω για το Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, εκείνη τη νύχτα, 30 προς 31 Μάη του 1941, κατέβασαν το κουρέλι. Ο Λάκης Σάντας, για την πράξη του εκείνη, για τους αγώνες του μέσα από το ΕΑΜ, για τους αγώνες του μέσα από τον Ελλάς,